çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapusluk bir şey değil, yanukluk var bir yandan. Ben verem oldum yar yoluna. Mapusluk bir şey değil, yanukluk var bir yandan. Ben ölüyorum yar yoluna. Mapusluk bir şey değil, yanukluk var bir yandan. Ben ölüyorum yar yoluna. Gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Hey gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Bir güzelin yoluna ceza verdiler bana. Ben ölüyorum yar yoluna. Bir güzelin uğruna ceza verdiler bana. Ben verem oldum yar yoluna. Bir güzelin uğruna ceza verdiler bana. Ben verem oldum.